Sisters. Running away from misery, running away from misery, running away from misery, and you can't find yourself in a double misery. You don't decide to leave your misery behind from the bad situation in your country. Decide to leave misery behind from the bad situation in your country. Now you jump into the boat. Now you jump into the boat to cross the ocean with all your family. Looking for better situation across the ocean, but you never arrive. Sisters, don't take the boat journey. My brothers, don't take the boat journey. My sisters. If you are lucky to arrive, if you are lucky to arrive, just know that inside jail, you go find yourself. Yeah. If you are lucky to arrive, make you no say. Now inside jail, you go find yourself. Ah, yes. Even if they let you enter, na paramuleti ko de paramuleti for all. Na paramuleti go de paramuleti for all. That means the situation here is not so cool. Situation here is not so cool. That's why. Sisters, don't take the boat journey. My brothers, don't take the boat journey. My sisters, don't take the boat journey. My brothers, don't take the boat journey. Fabulosa la música del nostre protagonista en el programa d'avui, que tot just comença, de Jazznàtics. L'edició aquesta que ens aporta el programa número 42 de Jazznàtics, del programa dels afeccionats al jazz que us condueix un servidor, Rafael Corbí. Un personatge diferent, carismàtic, interessantíssim, en Tommy Allen, que ens porta en Tony el seu disc Film of Life, del 2014. Un àlbum que prossegueix i que continua, que ens dona el toc final a la seva autobiografia, que podien trobar amb el retrospectiu Moving On. La seva veu suau, tendra, és una veu dolça, igual que tota la instrumentació que ens porta amb aquest disc, que es reinventa de nou. Afrobeat, blues, reggae, tot això que trobem assimilat dins d'aquesta música, escena musical globalitzada, i ens demostra, o ell vol demostrar, qui és el jefe, qui és que pot juntar tot això i fer una música excepcional. Els seus 70 anys d'edat, que és capaç de proporcionar-nos peces com aquest que hem escoltat des d'aquest àlbum, el Boat Journey, o també amb el Tigers Skip, que ens acompanya, i també el Go Back, que compta amb la companyia de Damon Albarn. Tot això, a partir d'ara, a Jazznàtics. Tony Allen ens ha acompanyat aquests minuts, aquests primers minuts d'una nova edició de Jazznàtics. Uns Jazznàtics que ara despertaran el món de la cuina. I és que he trobat un disc publicat aquest 2014 que es qualifica com a Dinner Jazz Music, música jazz per sopar o per després de sopar. És una formació, es dediquen a anar tocant, van tocant i t'acompanyen. Són també considerats com smooth jazz, romantic background jazz, jazz d'aquell que es pot escoltar amb una cita romàntica. Cooking with Jazz Quartet s'anomenen ells. Cooking with Jazz és el títol de l'àlbum, que conté un munt de peces, però moltíssimes, fins a 49. I la primera que us oferim es diu Jazz Paradise. Dins l'àlbum hi trobem peces suggerents, com per exemple Dinner Jazz Music, música jazz per sopar, música chill out en diferents apartats, Late in the Evening, tard a la nit, Jazz Nightlife, Jazz Paradise, que és precisament aquest el tema que acabem d'escoltar, aquest Jazz Paradise, o peces que ens acompanyen en moments sensuals, com Slow and Sexy, Sexy Sexy Sex Music, Sexy Sex Music i moltes d'altres. També música per fer un sopar ben relaxat o ben romàntic. Savannah Nights és una d'elles. Ha estat una proposta diferent, una proposta dels Cooking with Jazz Quartet, cuinant i portant-nos bona música. Sexy Sax Music, a Jazznatics. Estàs escoltant Jazznatics, un programa de Rafael Corbí per als veritables afeccionats al jazz. Thank you. promises that you gave. Oh, why can't you behave? Why can't you be good? You turn that new leaf over so your baby can be your slave. Oh, why can you behave? There's a fire. You're all in the world I crave, but why can you? Tres cançons de sempre, tres grans temes de Cole Porter que trobàvem inclosos dins l'àlbum de Cole Porter Songbook, dos compactes amb la magnífica veu de Ella Fitzgerald. Ens acompanya durant tres peces també amb el programa d'avui, Why Can't You Behave? Aquest clàssic I've Got You Under My Skin i I Love Paris. Això és Jazznatics. I tried so not to give in.

the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Fabulosa la interpretació que ens portava la Ella Fitzgerald de les cançons de Cole Porter. Anem amb un disc recopilatori que es diu Chill Out, Jazz Saxophone, editat el 2014, amb diversos artistes, com per exemple la música de Art Porter. Es diu Passion Sunrise. Thank you. És la recta final del programa de Jazznàtics d'aquesta setmana, del nostre programa número 41, dedicat al jazz, i 42, perdoneu-me, dedicat al jazz. Després d'aquesta peça que ens portava Porter, és el torn de Maceo Parker, People Get Ready. I el tercer i darrer tema que escoltem després d'Art Porter i Massi Op, que era amb ell, tancarem la paradeta amb aquest espai de Jazznàtics, amb aquest programa i aquest recopilatori, aquest Chill Out Jazz Saxophone. És Stanley Turrentine, Feeling Good, d'una peça que ens arriba des d'una producció musical. Després d'aquest tema, m'acomiado. Salutacions de Rafael Corbí. Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. A reveure.